wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 czerwca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są wakacje i są kontrole autokarów, którymi dzieci jadą na wypoczynek. Na początek o akcji Bezpieczny Autobus, którą rusza Inspekcja Transportu Drogowego. Będzie sekcja zwłoki, badania toksykologiczne policjanta zmarłego w Świnoujściu. Prokuratura bada sprawę pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Na koniec zapowiedź mundialowych emocji. Za godzinę startuje pierwszy dzisiejszy mecz. A ruszają wakacje i wakacyjne kontrole autokarów oraz ciężarówek. Inspekcja Transportu Drogowego będzie sprawdzała m.in. trzeźwość i czas pracy kierowców, a także stan techniczny pojazdów. Przeprowadzone w ostatnim czasie kontrole autokarów pokazują, że zbyt często dochodzi do zaniedbań, uważa szef ITD Alwin Gajadur. Chociażby sprzed kilku dni wycieczka miała pojechać z Krakowa do Zawoi, przemęczony kierowca. Przykład z Elbląga, dzieci miały wyjechać na wycieczkę, z opon wystawały druty, wycieki płynów eksploatacyjnych oraz niesprawny układ hamulcowy. Gajadur przypomina, że przed wyjazdem dziecka na wakacje rodzice mogą poprosić Inspekcję Transportu Drogowego o kontrolę. Taki autokar do kontroli można u nas zgłosić. Wtedy rodzice będą mieli stuprocentową pewność, że dzieci pojadą sprawdzonym pojazdem prowadzonym przez wypoczętego, trzeźwego kierowcę. Podczas ubiegłorocznych wakacji inspektorzy sprawdzili trochę ponad 2000 autokarów. W rezultacie 625 kierowców ukarano mandatami i zatrzymano 105 dowodów rejestracyjnych. Dodajmy, że dzisiaj rusza też policyjna akcja Bezpieczne Wakacje. To oznacza m.in. więcej patroli na drogach. Niewiele komisji szacuje straty po suszy. Minister rolnictwa powiedział, że gmin dotkniętych suszą jest 2300, a komisje pracują w zaledwie 200. Jan Krzysztof Ardanowski przypomniał, że wejście na pole jest konieczne, aby oszacować straty i dostać pomoc z budżetu. Dlatego apelował do władz gminy, żeby składały wnioski do wojewodów. Wojewodowie już tam działania podejmują, jestem im za to wdzięczny. Natomiast tam, gdzie jeszcze tego nie uczynili, to była prośba, by komunikować się z samorządami i, powiem to bardzo delikatnie, prosić, mocno prosić o powoływanie tych komisji. Niezwłocznie, jak będziemy mieli oszacowane wielkości strat, przystąpimy do działań, które mają rolnikom pomóc. Eksperci mówią, że w sumie straty w tym roku mogą być większe niż w poprzednich latach, bo susza pojawiła się bardzo szybko. Będzie sekcja zwłoki, badania toksykologiczne zmarłego w Świnoujściu policjanta. Poinformowała o tym szczecińska prokuratura. Wstępnie sprawa jest badana pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Z nieoficjalnych informacji wynika, że policjanci po naradzie w Świnoujściu zorganizowali imprezę integracyjną. W jej trakcie około 2 w nocy 47-letni antyterrorysta najprawdopodobniej wypadł przez okno. Po śmierci mężczyzny odwołano szefa lubuskiej policji, jego zastępcę oraz 11 członków kadry kierowniczej, którzy nie przyszli rano do pracy. 7 osób usłyszało zarzuty związane z nieprawidłowościami przy budowie targowiska w Żołyni na Podkarpaciu. Wśród podejrzanych są urzędnicy gminy oraz przedstawiciele głównego wykonawcy. W całej sprawie chodzi o wyłudzenie blisko milionowej dotacji. Ustalono, że budowa targowiska nie została wykonana w terminie, który określony był w umowie, ale pomimo tego w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie przedłożono dokumenty, z których wynikało, że inwestycja jest zakończona. Na podstawie tych dokumentów, w których poświadczano nieprawdę, gmina uzyskała na ten cel blisko milionową dotację ze środków Unii Europejskiej. Ustalono również, że główny wykonawca oszukał firmy podwykonawcze, które realizowały roboty budowlane, nie wypłacając im należności w łącznej kwocie ponad 500 tysięcy złotych. Mówiła Marta Tabasz-Rygiel z podkarpackiej policji. Budowa targowiska ruszyła w 2015 roku. Urzędnicy będą odpowiadać m.in. za poświadczenie nieprawdy w dokumentach, natomiast przedstawiciele wykonawcy za oszustwo. Wobec wszystkich podejrzanych prokurator zastosował policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe. Przed piłkarskimi kibicami kolejna dawka emocji. Za godzinę rozpocznie się mecz i zarazem 9. dzień na Mistrzostwach Świata. Kto z kim zagra? O tym z Rosji nasz specjalny wysłannik na Mundial, Adam Malecki.

Dzień dobry. To jest mój kolega Kuba, ja nazywam się Michał. Zaśpiewamy na Państwa Michał. Piosenkę. Papaja, marakuja, mango, ananas. Papaja, marakuja, mango, ananas. Papaja, marakuja, mango, ananas. Papaja, marakuja. Niestety ze wszystkich możliwości na świecie musiałeś się urodzić akurat w Polsce. I niestety musiałeś się urodzić akurat sobą. Ale jest na szczęście na świecie miejsce, gdzie jest zupełnie wprost przeciwnie. To magiczna kraina nazywa się Vanuatu. I żeby tam się dostać, musisz znać te cztery magiczne słowa. Papaja, marakuja, mango, ananas. Papaja, marakuja, mango, ananas. Papaja, marakuja, mango, ananas. Papaja, marakuja. To dla utrwalenia. Papaja, marakuja, mango, ananas. Cztery magiczne słowa, które mogą się jeszcze przydać. To piosenka z płyty Super Bohater sekcji muzycznej Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn o zaskakującym tytule. Uwaga, proszę Państwa. Papaja, marakuja, mango, ananas. Wspominałam, że jeżeli ktoś zarwał ostatnią noc przez poszukiwania kwiatu paproci, a pewnie niewiele z tych poszukiwań wyszło, to będziemy mieli coś na osłodę goryczy. Otóż płyta DVD Kabaretu Moralnego Niepokoju, na której znajdą Państwo też sketch, którego przed chwilą wysłuchaliśmy po wiadomościach kierowanych na akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Wnoszę, że podoba się Państwu ten sketch i wiele elementów z życia wyjętych w nim Państwo odnajdują, więc w ramach sentymentu również może sprawi przyjemność. Płyta nosi tytuł Maj, zaczyna się we wtorek i mamy do oddania w dobre ręce, uwaga, jeden egzemplarz, ale bardzo wyjątkowy. Taki kwiat paproci wśród płyt DVD z zarejestrowanymi programami artystów kabaretowych, ponieważ jest to płyta już wypakowana z fabrycznej folijki, a to nie jest nawet w niej najlepsze. W środku znajdą Państwo podpisy panów z Kabaretu Moralnego Niepokoju. Nie, żebyśmy dysponowali dokładnymi badaniami na ten temat, ale można przypuszczać, że taki egzemplarz przyniesie dużo szczęścia. Na pewno chociaż trochę uśmiechu. Jeżeli by się okazało, że ma jakieś właściwości lecznicze, może nawet daje nieśmiertelność, jak każdy prawdziwy kwiat paproci, to uprzejmie prosimy, żeby ktoś, kto teraz najszybciej dodzwoni się do Darka Pieroga i otrzyma od nas tę płytę, podzielił się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami. Zastanowimy się, co wtedy z tym fantem dalej zrobić. Może da się założyć jakąś spółkę, oczywiście z ograniczoną odpowiedzialnością. No zobaczymy. Numer to 22 7 3. Proszę dzwonić w sprawie płyty. A teraz kącik piłkarski. W ubiegłym tygodniu wspominaliśmy, że prezentujemy twórczość tak zwaną tymczasową, która aktualna jest najprawdopodobniej jedynie przez kilka najbliższych tygodni. Tydzień temu kanadyjski kabaret Pod Bańką nadesłał swoją wariację na temat mundialu. Dzisiaj ballada uliczna od Jarosława Jarosa, ale wcześniej refleksje prosto z Białego Stoku i Krzysztof Szubzda. To już dziś, już za niespełna 4 godziny odbędzie się fascynujący mecz Islandia-Nigeria. Mecz, którym będą ekscytować się tysiące moich rodaków i ja też chciałbym, ale nie umiem. Pytałem znajomych kibiców, co zrobić, żeby się zacząć ekscytować, ale niestety z miłością do sportu jest jak z zapaleniem wyrostka. Albo ci się przytrafia, albo się nie przytrafia. Próbowałem wzbudzać na siłę emocje przedmeczowe, patrzyłem naprzemiennie na zdjęcie drużyny Nigerii, Islandii, znowu Nigerii, znowu Islandii, zbliżałem zdjęcia, oddalałem i nic, żadnych emocji. Normalnie jakbym patrzył na niemiecką autostradę albo na regał z mąką w hipermarkecie. Nic mnie nie rusza. Ale nie ustawałem w trudzie. Patrzyłem, patrzyłem i wypatrzyłem, że jeden z piłkarzy w zespole Nigerii ma wymalowany na kruczoczarnych włosach zielony pasek. Wyglądało to tak, jakby ktoś zaorał pole kapusty, zostawiając w środku jeden zagon. A więc oswoiłem lisa. To już nie jest jeden z wielu Nigeryjczyków. To jest ten mój Nigeryjczyk. Nazywa się William Trost Ekong, albo jakoś tak. Dokładnie nie wiem, jak się wymawia, bo to jest Nigeryjczyk holenderski mieszkający w Turcji. No ale zapałałem sympatią do Nigerii. Potem jednak dopadła mnie wątpliwość, czy nie powinienem jednak kibicować Islandii. Mamy tam przecież sporą Polonię. Sprawdziłem, że w miejscowości Ty A z apostrofem Lknafjar, taka wykręcona szóstka z przekreśleniem u góry Arhrepur, mieszka 276 osób, z czego 30 to Polacy. 12% społeczności to my. Żebyśmy pojęli rozmach naszego osadnictwa w Ty, a z apostrofem Lknafjar, taka wykręcona szóstka z przekreśleniem u góry Arhrepur, to do Polski musiałoby przyjechać 500 000 Islandczyków. To jest na szczęście niewyobrażalne, bo Islandczyków jest tylko 340 tysięcy, z czego 10 tysięcy to Polacy. No i właśnie chyba dlatego postanowiłem, że będę kibicować Islandii. Potem jednak zrobiłem sondę wśród sąsiadów i okazało się, że spora część jest jednak za Nigerią, z różnych powodów. Kilka osób z mego osiedla zapytana o Nigerię myślała, że to odmiana ziemniaków. Jeden sąsiad twierdził, że jego bratanek ma Nigerię na pyłki brzozy, ale pozostali wiedzieli, że to kraj. Czy to nie cudowne, że część moich sąsiadów będzie dziś solidaryzować się z Afrykańską Republiką, położoną gdzieś między Beninem a Czadem? Czy to nie świadczy o naszej otwartości na sprawy światowe? Potem spotkałem tak zwanego znawcę futbolu, czyli kumpla, który wie o piłce wszystko, a przede wszystkim to, że nie mówi się meczy, tylko meczów. Zapytałem go, kto jest faworytem spotkania Islandia-Nigeria. Odpowiedział: nikt. Wszystkie wyniki tego meczu będą zaskoczeniem. Skąd taka sytuacja? Pytam znawcę. Okazuje się, że Islandia to jedna z najgorszych drużyn. A Nigeria jest jeszcze gorsza. Nie wygrała żadnego z 5 ostatnich meczów. A szósty? Szósty wygrała. I to mnie zaciekawiło, z kim mogła wygrać najgorsza drużyna. I tu przeżyłem prawdziwy szok. Z Polską. Ale to o niczym nie świadczy, uspokoił mnie znawca. Mistrzem świata nie zostaje ten, kto przegrał z najgorszą drużyną, ale ten, kto wygrał z najlepszą. No nic, nic tego nie zrozumiałem, więc pomalowałem twarz na niebiesko-czerwono, czyli w barwach Islandii, wolne fragmenty zamalowałem na zielono, czyli w barwach Nigerii, w sumie otrzymałem taki miszmasz w barwach Azerbejdżanu i z rozdwojonym sercem czekam na pierwszy gwizdek. Brał chłopców do juraty, watę z cukrem dzierżą dłonie, aż zazdrości im ich poniek. Piłka, boisko, bramki dwie, Polska wygra, to się wie. Na wsi zaobserwowano bardzo dziwne to zjawisko. Krowy nie chcą mleka dawać, ale za to chcą boisko. Piłka, boisko, bramki dwie, Polska wygra, to się wie. Kury mają powiększone wszystkie swoje małe żyłki. Zamiast ładnych, zdrowych jajek znoszą teraz wielkie piłki. Piłka, boisko, bramki dwie, Polska wygra, to się wie. Robert Lewandowski nie je hamburgerów, żona mu ich zabroniła, bo ma dietę bez glutenu. Piłka, boisko, bramki dwie, Polska wygra, to się wie. I kwiaciarka pani Krysia mocno kciuki zaciskają za Jakuba pomocnika. Piłka, boisko, bramki dwie, Polska wygra, to się wie. Stoi także opozycja boisko, bramki dwie. Polska wygra, to się wie. Polska gola, teraz krzyczą, widać coś. Razem można różni nich. Prawie wszystko, a jedno czy piłka nożna. Piłka, boisko, bramki dwie. Polska wygra, to się wie. Prezes sam już zapowiedział, klnąc się na swój biały ząb. Jeśli Polska w Rosji wygra, pan Nawałka przejmie rząd. Piłka, boisko, bramki dwie. Polska wygra, to się wie. Piłka, boisko, bramki dwie. Polska wygra, to się wie. Piłka, boisko, bramki dwie. Polska wygra, to się wie. Mundialowa ballada uliczna od Jarosława Jarosa, twórczość spontaniczna, prowokowana aktualnymi wydarzeniami, piosenkowa publicystyka, można powiedzieć. A jak ktoś już się rozpędzi w takim pisaniu, śpiewaniu, to można całą tę energię spożytkować w bardzo konkretny sposób. Ogłoszono niedawno drugi ogólnopolski konkurs na krótką, satyryczną formę radiową przy Festiwalu Twórczości Marii Czubaszek, Cały Kazio w Polanicy Zdroju. Regulamin znajdą Państwo na stronie organizatora konkursu Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji w Polanicy Zdroju, teatr.polanica.pl, a w regulaminie kilka szczegółów, które teraz przytoczę. Celem konkursu jest kreowanie i promowanie twórców satyrycznych, którzy wyrażają się poprzez krótką formę radiową. Monolog, dialog, sketch, mini słuchowisko. Należy przekazać organizatorowi nagranie w formacie MP3 z satyrycznej audycji radiowej własnego autorstwa, trwającej nie dłużej niż 3 minuty. 21 września na stronie organizatora zostanie ogłoszona lista laureatów, którzy tym samym zostaną zaproszeni do udziału w 5. edycji festiwalu Marii Czubaszek Cały Kazio w Polanicy Zdroju. Ostateczny werdykt natomiast jury zostanie ogłoszony 6 października podczas koncertu galowego festiwalu, bo wiadomo też, że 5. edycja Całego Kazia odbędzie się w pierwszy weekend października. Wszystkie potrzebne szczegóły dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronie teatr.polanica.pl. Przypominamy, zachęcamy gorąco do tworzenia, do wzięcia udziału w tym konkursie i nadsyłania swoich małych form radiowych, satyrycznych, co ważne, do 3 minut. I na sam festiwal Cały Kazio też zapraszamy bardzo, bardzo. Skoro ogłosiliśmy, co mieliśmy ogłosić, to teraz Bociany. Za chwilę piosenka, która wymagać będzie krótkiego tłumaczenia, ale proszę jej najpierw posłuchać. Ale przed piosenką Jan Kazimierz Siwek i Sylwester Witkowski. Reportaż penetrujący. Już idę do pana. Spiąć pan mi poda rękę, bo nie dam rady. Śmiało, śmiało, pan panu podam rękę. No, to pan. No dobrze. Jest. Jest. Spokojnie. Jestem. No jest. Jestem. Dzień dobry. Redaktor Witkowski, dzień dobry, ale... Nie wiem, czekałem na pana. Po co tak wysoko na gałęzi? Niech pan się tak nie kiwa, bo ta gałąź nie jest taka gruba. Pan ma lęk wysokości chyba. Lęk gałęzi. W tej chwili mam, proszę pana, chyba zwichnięty kręgosłup, bo tak mnie pan wygiął, jak mi pan podał rękę, że... No dobrze, moim rozmówcą, drodzy słuchacze, jest pan Alojzy. Jesteśmy na gałęzi. Nie, gdzie my jesteśmy właściwie? Jesteśmy, proszę państwa, w firmie Klekle Service. Pozyskiwanie dzieci metodą na bociana. No właśnie, teraz przypomniałem. Właśnie, jak to jest pozyskiwanie dzieci na bociana? To jest jakaś metoda medyczna, jakaś położnicza? Nie, położniczki oczywiście tutaj są, ale bociany przynoszą dzieci na zamówienie konkretnych klientów, którzy mają taką po prostu potrzebę, żeby... Przepraszam. Nie wiesz, przez porodówki czy coś takiego, żeby bocian tradycyjnie przyniósł im dziecko. Panie Alojzy, przesunę się do pana, panie Alojzy, tak, przecież pan spojrzy na mnie. Pan żartuje, prawda? Ale skąd? Bo jak to, pan, to jak mój to biznes, na... no. Nie, nie, no jak to, nie, no nie, nie, no jak to jest możliwe? No jak to Bocian, no... No, no Bocian, proszę pan, widzi pan... No. Pan się obejrzy tak dokładnie. To pan zobaczy, chwileczkę, ile... jak pan nie przytrzyma na tej gałęzi, bo ja nie mogę się obrócić. Ile tu jest drzew? Na wielu drzewach są gniazda bocianie. Niemożliwe. Pan? No ale większość jest pusta, bo akurat bociany są w drodze po dzieci, po noworodki. No, no rzeczywiście tak jest. No. I przynoszą z różnych stron świata. Ja nie mogę w to wnikać, bo oni no. nie powiedzą. Wie pan, jak to, co nie powiedzą? Ale klienci są zadowoleni bardzo. Jak to, czy niby bociany nie powiedzą? Nie powiedzą, nie dają... One, jak mają zamówienie, doskonale wie, że kle i lecą. No, kle serwis to się nazywa. No. Nie no, panie Alojzy, pan chyba... Nie, niech pan się tak nie przegina. Pan się trzyma. No. Ja chcę panu wszystko dokładnie pokazać. Ja rozumiem, no, ale czy są jakieś negatywne skutki tej działalności, nazwijmy proszę, to? Proszę, pan też tak? Ale no jest, proszę pana. No niedawno bocian przyniósł z Afryki, z Etiopii, nowonarodzonego staruszka, proszę, na pieluszkach i bez ząbków. I bez ząbków jak noworodek. Tak, nowonarodzony staruszek. Nowonarodzony staruszek? Tak. Wie pan, no i teraz, niech pan się tak nie kiwa, panie Alojzy, bardzo pana proszę, ale bo ja jesteśmy na drzewie, nie? Chciał pan wszystko dokładnie pokazać, żeby radiosłuchacze sobie wyobrazili, o co tu chodzi. No wie pan, może tego staruszka by pan wziął, prawda? Kto? Bardzo sympatyczny. No miałby pan kompana do piwa, na przykład do kart i tak dalej, w szachy pograć, no. Ale ja nie wiem, panie Alojzy, ja rozumiem, ale ja chyba nie potrzebuję, ja nie wiem, czym się karmi... No to jest noworodek staruszek, gotowy do takich spraw, rozumiem. A czym się karmi nowonarodzonego staruszka? Staruszka? Ja myślę, że do ajer koniaczek, proszę pana, z budyniem na przykład najlepiej by było. Tak pan sądzi? No tak myślę, no. Tak karmią moi pracownicy. Niech pan się tak nie wygina, bo ta gałąź jest... Na co jest? Żyje pan? Nie wiem, ale chyba coś sobie... Niech pan na mnie spojrzy, czy ja żyję. Chyba tak. A zęby jak ja byłem? Zęby? No. Ale niech pan już nie świeci tymi zębami. Dobra. Nie wiem, chyba pan ma. Ma jakieś pytania? Pan redaktor pytania jakieś? Mam. Tak, no niech pan mówi. No właśnie, mówiliśmy o skutkach ubocznych. A właśnie, to może... O, taki bocian mógłby pan też tobą przynieść. Jak to? Teściowo, w beciku, proszę też pana. Też nowonarodzoną? Tak. Nowonarodzoną by pan sobie wychował i by miał taką pan teściową, że ho, ho, ho, proszę pana. Panie, chyba pan się tu pochyli. Tak. Tutaj są jakieś trzy świecące takie te. Co to jest? Tak. To są moje zęby, czy z dolnej szczęki. Trzy złote. Pierwsza próba złota chyba. Z dolnej szczęki. Z lekkim dodatkiem relantu. Miał całą... Jak pan zobaczy na tej... Pan nie świeci. Cały majątek ułokłapałem w zębach. Wszystko jest. Najwyższej próby. Tu nie ma ani jednego normalnego zęba, proszę pana. Ja nie wierzę bankom. Rozumiem. A te będą akurat, jak mówiłem, na jak. Tak? Tak. Tak, jakby tak. Dalej to oczywiście. W sadzie dojrzały jabłka. Koniec wakacji już bliski. Bociek, Hieronim Żabka, zaczął pakować walizki. Spakował sok z marchewek, gitarę, globus i frak. A ja stanęłem pod drzewem i zaśpiewałem tak. Panie bocianie, niech pan zostanie, dokąd to pana tak niesie. Panie bocianie, niech pan zostanie, niech pan zostanie na jesień. Pan bocian. Le. Pan bocian przyjrzał mi się, podniósł do góry nogę i mówi: Kle, urwij się. Nie mogę, kle, nie mogę. Czeka, kle, Afryka, słońce, zabawa i śpiew. I mój bratanek pelikan, i mój przyjaciel lew. Noga. Zatrzymam się nad Nilem, w palmie się skryję przed deszczem, z Klemensem krokodylem, w skleklepie kupię kleszcze. W